Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 7,99 za 1 kg, aż 52% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung jedynie 28,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Godzina 20 będzie godziną zero, spodziewamy się deszczu i burz. Mówi o tym szef MSWiA, który był na spotkaniu służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Na ulewę czekają m.in. mieszkańcy Suchej Beskidzkiej w Małopolsce. Tam ma spaść do 140 litrów wody na metr kwadratowy. Już wieczorem Polki zmierzą się ze Szwedkami na piłkarskim Euro. O ich szansach powiemy za chwilę. Teraz i w nocy, a także przez najbliższe dni trzeba spodziewać się burz i ulew w wielu miejscach kraju. Przed kilkudziesięcioma minutami zakończyła się druga narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do dziennikarzy wyszedł szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Natura tych zdarzeń jest taka, że no nie sposób do końca przewidzieć, gdzie co może się wydarzyć. Zdecydowaliśmy o uruchomieniu zasobów, wiedząc, że godzina 20 dzisiaj jest taką godziną zero, gdzie można się spodziewać właśnie ciągłego deszczu i tego, czego obawiamy się najbardziej, mianowicie takiej kumulacji ciągłego deszczu i zjawisk burzowych. Teraz najwyższy stopień zagrożenia obowiązuje na Śląsku, zachodzie Małopolski, w Łódzkiem, Świętokrzyskiem, na prawie całym Mazowszu i na południu Podlasia. Drugi stopień ogłoszono w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie oraz w rejonie Łomży, Opola i w Kotlinie Kłodzkiej. Pierwszy obejmuje wschodnie części województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego oraz całe kujawsko-pomorskie. W nocy w Suchej Beskidzkiej w Małopolsce może spaść nawet 170 litrów wody na metr kwadratowy. Mieszkańcy ze spokojem czekają na to, co się wydarzy. Nigdy się nie bałam i nie boję. Przeżyłam nie takie powodzie. Spokojnie, normalnie. My tu w górach nie mamy takich zaś huraganów. A jak przyjdzie huragan, to się wszystko zmieni. Trzeba. Jak gdzieś stoi pod drzewem, to czas gdzieś wyjechać. Przy takich nawałnicach drzewa się po prostu łamią jak zapałki. Rodu może nie być. No i zobaczymy, jak to się potoczy wszystko, nie? Jutro ulewy dotrą do województwa opolskiego. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia. W wielu miejscach nie wyremontowano jeszcze zabezpieczeń powodziowych po powodzi z ubiegłego roku. Te prace są w trakcie, nie są jeszcze zakończone i w związku z tym apel mój w stosunku do służb i do władz tych terenów, żeby szczególnym monitoringiem i uwagą objąć te miejsca, pomimo tego, że stan tych opadów jest trzykrotnie mniejszy niż to, co mieliśmy we wrześniu. Mówiła wojewoda opolska Monika Jurek. Deszczowa chmura niedawno przeszła przez Warszawę. Na razie nie ma doniesień o ewentualnych podtopieniach i innych szkodach. Posłanka Izabela Bodnar odchodzi z Polski 2050. Decyzja o opuszczeniu klubu parlamentarnego i partii jest podyktowana odmienną wizją uprawiania polityki przez władzę. Przyczyniło się do niej również nocne spotkanie Szymona Hołowni z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Polska 2050 nie powinna traktować Prawa i Sprawiedliwości jako partnera do rozmów, stwierdziła Bodnar. Teraz chce być posłanką niezrzeszoną i nie zamierza wstępować do żadnej partii. Prezydent USA Donald Trump powtórzył, że nie jest zadowolony z przywódcy Rosji Władimira Putina i z tego, że na wojnie w Ukrainie ginie wielu ludzi. Podkreślił, że Waszyngton przekazał Kijowowi najlepszą broń, a Ukraińcy są odważni w swojej walce. Przyznał, że również Europejczycy udzielili Ukrainie dużego wsparcia. Jednocześnie stwierdził, że bez zagranicznej pomocy wojna w Ukrainie trwałaby zaledwie kilka dni. Wczoraj Pentagon ogłosił, że wspomoże Kijów dodatkowymi dostawami broni defensywnej. Kolejny gigant kobiecej piłki nożnej Szwecja zmierzy się wieczorem z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Dla biało-czerwonych przegrana oznacza pożegnanie się z turniejem. Jakie mamy szanse? O tym nasz dziennikarz sportowy Krzysztof Łoniewski.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 19. Rotacja. Dobry wieczór. W rotacji mówimy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, i ja, Kuba Ambrożewski. Przy mikrofonie z deszczowej Myśliwieckiej zapraszamy do 20 na rotowanie muzyki, jak zawsze o tej porze. Po 19 tu rotacja w programie Trzecim Polskiego Radia. W rotacji przywitał nas Richard Ashcroft od kilku dni u boku grupy Oasis na ich wielkiej trasie, a tutaj jeszcze w barwach The Verve, czyli jego grupy z lat 90. Space and Time, to piosenka z płyty The Verve, płyty Urban Hymns. To był rok 1997 i przypomnienie, jak wspaniały to był balladzista, być może najlepszy z tych, którzy pojawili się w latach 90. Do The Verve jeszcze dziś w rotacji wrócę. Proszę być z nami do 20. Także w tym celu dużo dziś nowych nagrań. W sumie jak zawsze w rotacji. To też jest dosyć nowe, choć już je znamy, ale wspaniale pasuje do tej melancholijnej, wilgotnej aury za oknem. You came in hot, like a dream that you soon forgot. Then you left me high and dry to watch it crumble. It happened fast, like our world had to tumble and crash. Seasons change and your love. Deszczowy saksofon. Jeśli saksofon może być deszczowy, to ten z pewnością taki właśnie jest. Czarująca Waste Blood i grupa Drug Dealer, Real Thing. Cały czas czekam, czy będzie coś więcej, czy skończy się tylko na tym jednym nagraniu. No zobaczymy. A to już nasza rotacyjna płyta tygodnia, epka właściwie, Niloufer Yanya, Dancing Shoes i Cold Heart. Is what was golden. All I saw was almost perfect, almost all brand new. Let him go. tak śpiewa na nowej epce i tak zaśpiewa za już, za nieco ponad 3 tygodnie w Katowicach podczas festiwalu Dancing Shoes. Taki tytuł nosi ta epka. Cold Heart to jeden z 4 utworów na niej, a ona to oczywiście Nilüfer Yanya. A propos off festiwalu, w czwartek w rotacji będziemy mieli jeszcze jedno ogłoszenie. Zapraszam w imieniu swoim i Artura Rojka po 19:00. Rotacja w ten czwartek. A propos nowej płyty, Haim Spinning. Na drugiej stronie nowej płyty grupy Haim, płyty I Quit, takie nagranie. Przyznaję, że mimo bycia wielkim kibicem Haim od czasów ich pierwszych singli jeszcze sprzed debiutu, niestety nie jestem zakochany w tym albumie, przynajmniej na razie, ale obawiam się, że tak już zostanie. No ale spośród bodajże 16 utworów można coś dla siebie, jak widać, wyłowić. W rotacji 25 minut po 19:00 coś nowego z naszego podwórka. Nowy, bardzo udany singiel grupy Kisu Min. Bye. kwartet Kisu Min i Je Suis, nowy singiel i utwór, który otworzy ich nadchodzący album Rudolf Steiner House. Album, który ukaże się 29 września nakładem labelu Antena Krzyku. Odrobinkę jak Stereolab, a może szukając bliżej jak trzecia płyta grupy The Carrion Fire, porcja na pewno chwytliwego, świetnego indie popu. Raz jeszcze z naszego podwórka właściwie, choć to nie nowość, ale wprowadzenie do czegoś nowego. Better Person. Close to You i Better Person, czyli Adam Byczkowski, który w 2020 roku nagrał ten utwór i wspaniałą płytę Something to Lose. A potem zaczęła się pandemia, Adam zachorował, cierpiąc na tak zwany long COVID i dopiero kilkanaście dni temu ukazało się pierwsze jego nagranie od czasu wydania tamtej płyty. Nie jest to nagranie solowe, to gościnny udział na płycie jego wielkiego przyjaciela Shauna Nicholasa Savage'a. No ale jest. Shaun Nicholas Savage i Better Person Part 2. I had my first memory there by the elevator, screaming all around the most beautiful sound I had ever heard. Everything mixed together in a blur. Now I want to be a part of you. I wanna be a part of you. I've been here before. Maybe we both know how it ends. Open up the window, sir. I wanna be a part of you. We've been here before. I know we can't wait anymore. I wanna be part of you. Left me home all alone, though I was dying to get somewhere. Now I look back, I don't care. Funny how things change. And life is short as they say, but for so long. And if I'm going to go on, I want to. Part of you. Open all the windows up. I wanna be part of you. I wanna be part of you. And it makes no fucking sense to me. Everybody's losing it for reasons that they can't agree. Well, there's only one thing that makes sense to me. Then I gotta keep swimming, cause there's no end to this sinking. Looking out at the sea, I'm just a piece of a puzzle, makes a picture I can never see. Just a piece of a puzzle, makes a picture I can never see. La la la la la. Part 2. Sean Nicholas Savage i gościnnie u jego boku Better Person, czyli Adam Byczkowski. Podobno Adam tworzy też swój autorski materiał, no a Sean pod koniec września z tym albumem The Knowing, albumem z końcówki czerwca, przyjedzie do Warszawy, więc będzie można go zobaczyć na żywo. No to jeszcze raz z tej płyty i cokolwiek nie powiem, myślę, że będzie zaskakująco. Ciekawe, kto pierwszy rozpozna. Here comes Johnny Yen again, with the liquor and drugs and a flesh machine. He's gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that notion? I've been hurting since I bought the gimmick about something called love. Something called love. That's like hypnotizing chickens. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in the ear before. You know, lust for life. Ooh, lust for life.

The Verve. Kilka dni temu minęło 30 lat od wydania tego albumu, A Northern Soul, wspaniałej drugiej płyty The Verve, która jest idealnie w pół drogi między ciężką gitarową psychodelią ich pierwszych nagrania wielkimi gitarowymi przebojami z albumu Urban Hymns. Szkoda, że Richard Ashcroft na obecnej trasie z Oasis na razie nie sięga po ten repertuar, bo to naprawdę genialne piosenki. History to przed chwilą, a na koniec za moment jeszcze wzruszające, mnie przynajmniej bardzo, takie egzystencjalne, choć też śliczne pod względem muzycznym nagranie On Your Own, wycieczka do lipca 1995 roku. To na koniec dzisiaj w rotacji, bo to już koniec rotacji. Po 20 w Trójce serwis i klub Trójki, na który zapraszam w imieniu Anny Kowalczyk. No a my już dziękujemy za dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, która program zrealizowała, i ja, czyli Kuba Ambrożewski. Jutro w rotacji Marta Malinowska, a my słyszymy się w czwartek. Dobrego wieczoru. Tell me what you seen. Was it a dream? Was I in it? Life seems so obscene until it's over. Who knows? All I want is someone who can feel more in the life I'm. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART.